Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tak prezydent mówi o nielegalnym uboju w zakładzie mięsnym pod Ostrowią Mazowiecką. Są kolejne rozstrzygnięcia Komisji od Warszawskiej Reprywatyzacji. Uchylono decyzję o zwrocie kamienicy przy krakowskim Przedmieściu. Brytyjska premier w Irlandii Północnej przekonuje obywateli do swojej umowy brexitowej. To, co się zdarzyło, jest maleńkim promilem w skali całego polskiego eksportu żywności. Taka sytuacja jednak nie powinna mieć miejsca. Tak prezydent odniósł się do doniesień o nielegalnym uboju w rzezi pod Ostrowią Mazowiecką. Andrzej Duda w wywiadzie dla Polsat News stwierdził, że rozmawiał z ministrem rolnictwa o zmianie przepisów i wie, że są one na ostatnim etapie przygotowań. Ocenił, że konkurencja na rynku żywności w Europie jest ogromna i jako konkurencję nas też się zwalcza. Pytany o planowany na jutro protest rolników przed Pałacem Prezydenckim odpowiedział, że rolnicy zostaną przyjęci. Jeśli będą mieli petycję, będą mogli ją przekazać, przedstawić wszystkie swoje argumenty i oczekiwania. Przypomnijmy, protest organizują rolnicy z Agrounii. Chcą demonstrować przeciwko złej sytuacji w rolnictwie. Prezydent odniósł się też do organizowanej przez Polskę w przyszłym tygodniu konferencji bliskowschodniej. My występujemy tutaj z punktu widzenia państwa neutralnego, stwierdził. Jak dodał, jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i organizacja konferencji międzynarodowej, której celem jest stabilizacja, jest absolutnie naturalna, ocenił. Jednocześnie powiedział, że relacje Polski z Iranem są dobre. Teraz Warszawa i kolejne decyzje Komisji od Reprywatyzacji. Uchylono decyzję dotyczącą zwrotu nieruchomości przy krakowskim Przedmieściu 81. Odmówiono również ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, bo nieruchomość w całości odbudowano z państwowych pieniędzy. Szczegóły zna Jolanta Turkowska. W ocenie komisji przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej doszło do naruszenia prawa. Chodzi m.in. o nieustalenie przesłanki posiadania. Przewodniczący Patryk Jaki zwrócił również uwagę na działania sprzeczne z interesem społecznym, bo przeniesienie praw do nieruchomości nastąpiło za ułamek jej wartości. Jest to nieruchomość, którą państwo, zresztą w części bardzo dobrze nam znani z innych postępowań reprywatyzacyjnych, handlowali sobie jej składnikami za kwoty w wysokości, no tu z jednej strony słyszeliście państwo 1000 zł, z drugiej strony 80 tysięcy zł za fragmenty jednak tak istotnej nieruchomości w samym sercu Warszawy. Komisja weryfikacyjna przyznała również kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia. Mieszkańcy kamienic przy Nowogrodzkiej 6, 6A oraz Skarszewskiej 11 otrzymają łącznie prawie 300 tysięcy złotych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 20 tysięcy złotych grzywny to wyrok w sprawie tragedii w Białce Tatrzańskiej. Drewniana brama przegniotła kobietę i dziecko. Kobieta zginęła na miejscu, jej kilkuletni wnuk zmarł w szpitalu. Nadzór budowlany poinformował, że brama była budowlaną samowolą. Sąd w Zakopanem za winnego uznał Pawła Dziubasika i członka zarządu spółki narciarsko-hotelarskiej. Obie strony zawarły ugodę. Paweł Dziubasik wypłacił rodzinie zadośćuczynienie, którego wysokości jednak nie ujawniono. Sąd zobowiązał również oskarżonego do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych. Takie oświadczenie ma się pojawić w ciągu kilku dni. Sam Paweł Dziubasik mówił dziś, że to dla niego lekcja na całe życie, że nie będzie nikogo obwiniał za to, co się stało, że bierze za to pełną odpowiedzialność. Zastanawia tylko moment tego oświadczenia. Do tej ugody mogło dojść jeszcze na etapie postępowania w prokuraturze. Wówczas Paweł Dziubasik nie przyznawał się do winy. Dziś prokurator oświadczył jednak, że nie będzie odwoływał się od wyroku. Uznał, że jest on słuszny, zwłaszcza, że rodzina ofiar uznaje sprawę za zakończoną. Marcin Frydrich, Radio Kraków. Brexit nie sprawi, że wyspę znowu przetnie twarda granica, tak brytyjska premier Theresa May mówi odwiedzając Irlandię Północną. To dla rządu najważniejszy problem stojący na drodze do przeforsowania wynegocjowanego przez premier porozumienia regulującego warunki rozstania z Unią Europejską. Powrót granicy? To się nie stanie, zapewnia Theresa May. Rząd na to nie pozwoli. Ja nie pozwolę. Zaraz potem premier dodaje, moim celem jest nie usunięcie mechanizmu bezpiecznika, a jego zmiana, tak by był akceptowalny dla większości parlamentarnej. Jak na razie ze strony północnoirlandzkiego nieformalnego koalicjanta DUP płyną sygnały ostrzegawcze. Próbujemy znaleźć długoterminowe rozwiązanie, które działać będzie dla całego kraju i nie odetnie nas od głównego rynku, czyli od Anglii, Walii i Szkocji. Mówi BBC szefowa DUP, Arlene Foster. Również skrzydło twardych eurosceptyków partii konserwatywnej nie rezygnuje z żądań, by premier May uzyskała od Unii wiążące prawnie ustępstwa. Jutro premier spotyka się z liderami najważniejszych partii w Irlandii Północnej, a pojutrze jedzie do Brukseli. Tam rozmowę z szefem komisji, Jean-Claudem Junckerem i Rady, Donaldem Tuskiem. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i plus 1 na północnym zachodzie. Jutro w Augustowie 0, w Warszawie 1 stopień, w Rzeszowie i Wrocławiu 2, a w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Serdecznie witam. Rok 1989. 30 lat temu wiele się wtedy zmieniło. Na ogół myślimy o poszerzeniu wolności, paszportach w kieszeni, a nie na milicji, zapełniających się półkach sklepowych i znikających spółek filmów zakazanych przez PRL. A jak na ową rzeczywistość zareagowali ludzie sztuki? Czy w ogóle, jak malowali odchodzący system? Dziś między innymi o tym porozmawiamy w audycji z gościem programu, Andrzejem Szczerskim, autorem bardzo ciekawej książki na ten właśnie temat. A zaczniemy od kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 5 lutego 1937 roku wiceminister i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu przedstawił plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Mówi profesor Marian Marek Drozdowski, uczeń Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ale autorami koncepcji są nie tylko cywile, ale kręgi wojskowe, mianowicie marszałek Rydz Śmigły. Zdawał sobie sprawę w oparciu o dane wywiadu wojskowego o rosnącej dysproporcji naszego potencjału obronnego w stosunku do Wehrmachtu i Czerwonej Armii. W związku z tym w kręgu Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych powstał 6-letni plan rozbudowy polskich sił zbrojnych. Głównie oczywiście przemysłu obronnego. 10 lutego 1940 roku odbyła się pierwsza masowa deportacja ludności polskiej, głównie z kręgów inteligencji, ziemiaństwa, rodzin wojskowych, policyjnych i urzędniczych, przeprowadzona przez NKWD. W jej wyniku w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy obywateli polskich. 4 lutego 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki, w której udział wzięli Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin. W wyniku zawartego porozumienia Polska po wojnie znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, o co zabiegał Józef Stalin. Rząd RP na uchodźstwie uznał ten fakt za zdradę ze strony dotychczasowych aliantów. Tak o konferencji jałtańskiej mówił na antenie Polskiego Radia profesor Wojciech Roszkowski. To było uszczuplenie całkowitego obszaru państwa polskiego, przesunięcie go na zachód. Oczywiście można się pocieszać, że ziemie zachodnie i północne były lepiej rozwinięte niż kresy wschodnie, ale trudno się cieszyć z tego, że ktoś za nas decyduje o naszym kształcie terytorialnym, że zmusza miliony naszych obywateli albo do pozostania na terytorium obcego i to nieprzyjaznego państwa sowieckiego, bądź też do wykorzenienia. 6 lutego 1947 roku po sfałszowanych przez komunistów wyborach do Sejmu Ustawodawczego Józef Cyrankiewicz objął stanowisko premiera i z 2-letnią przerwą sprawował je do grudnia 1970 roku. 8 lutego 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszce, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK. Łupaszka został w 1948 roku aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci. Jego szczątki zidentyfikowano w 2013 roku w wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez IPN na tzw. łączce na wojskowych powązkach. Został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika w 2016 roku i pochowany z wojskowym ceremoniałem na wojskowych powązkach. 5 lutego 1982 roku w trakcie trwania stanu wojennego w Świdniku na wezwanie władz podziemnej Solidarności zaczęły się masowe spacery w porze nadawania dziennika telewizyjnego o 19.30. Z czasem do podobnej akcji przystąpili mieszkańcy innych miast. 7 lutego 1985 roku w Toruniu zapadł wyrok w procesie sprawców porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Kapitan Grzegorz Piotrowski i pułkownik Adam Pietruszka zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Porucznik Leszek Pękala na 15 lat, porucznik Waldemar Chmielewski na 14 lat więzienia. Żaden z nich nie odsiedział wyroku do końca. Fragmenty procesu zabójców księdza Popiełuszki pokazywała Polska Kronika Filmowa. Ja zobaczyłem nagle księdza Popiełuszkę pędzącego przez ten placek. Wołał o pomoc. Krzyczał: ratunku, ludzie, darujcie życie. Wtedy padło takie polecenie, żeby kamienie do nóg przywiązać. 100 lat temu. 7 lutego dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego powołana została Najwyższa Izba Kontroli Państwa. Jej pierwszym prezesem mianowano Józefa Higersbergera. Następnego dnia Józef Piłsudski wydał dekret o powstaniu Pocztowej Kasy Oszczędności. 10 lutego w gmachu byłego rosyjskiego Instytutu Maryjskiego przy ulicy Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. 10 lutego Kurier Lwowski w wydaniu porannym zapraszał na film Z życia miliarderów amerykańskich. Wielki, salonowy, nadzwyczajny, efektowny, czteroaktowy dramat. Plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Bo to jest czas, zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przez przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Dzisiaj gościem programu Historia jak z książki jest pan profesor Andrzej Szczerski, historyk sztuki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał też na wielu innych uczelniach. Jest autorem publikacji poświęconych sztuce przede wszystkim XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej. Tych tytułów jest tak dużo, że nie będę, panie profesorze, wymieniał, dobrze? Bardzo proszę, kłania się państwu. To, co zapamiętaliśmy ostatnio, to pana wspaniała wystawa, ponieważ profesor Szczerski jest także kuratorem wielu, wielu znakomitych wystaw. Ta ostatnia to hashtag dziedzictwo, hashtag, która była zorganizowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Była w 2017 i jeszcze w tym roku też była otwarta. To naprawdę imponująca wystawa. A teraz jest książka. Teraz jest książka Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. W naszej audycji mówimy głównie o historii i chciałbym, panie profesorze, żebyśmy tych aspektów się trzymali dzisiaj więcej. Zgoda na to? Bardzo proszę. Tym bardziej, że książka rzeczywiście jest taką refleksją na temat tego też, jak pisać historię najnowszą. A no właśnie. No to historia sztuki się też zajmuje sztuką bardzo nową, ale takich syntetycznych opracowań nie ma zbyt wiele. Także to jest też o tym, jak pisać historię sztuki najnowszej. Rok 1989 jest na pewno cezurą dla wielu różnych spraw. U nas były wybory, nie takie całkiem wolne, ale potem się już posypało i ten moment jednak jest tym momentem przełomowym. No właśnie, czy w sztuce stało się tak samo? Myślę teraz o sztuce nie w kontekście historycznym, ale o tym, czy na przykład zareagowali na to artyści, malarze, rzeźbiarze, plastycy, czy zareagowali na to, że można więcej, można inaczej. Czy przede wszystkim zauważyli ten przełom? Mówię o artystach i polskich, ale też zagranicznych, bo ta jesień ludów no, była w dużej części Europy. Tak, ten rok jest rzeczywiście cezurą. Ja taką tezę stawiam w tej książce, że rzeczywiście zmiana instytucjonalna, na przykład zniesienie cenzury, o czym się dzisiaj nie pamięta, spowodowały no, gwałtowną zmianę w całej działalności artystycznej. To, że było właśnie wolno więcej, oznaczało też, że jest trudniej. I artyści mieli tak naprawdę olbrzymie pole do popisu, ale też wielkie wyzwania przed nimi ten rok postawił, ponieważ oczekiwano, że sztuka będzie swego rodzaju takim przewodnikiem zmian, że będzie wskazywać te kierunki przemian kulturowych, cywilizacyjnych. I faktycznie to nie jest tylko kwestia polska, bo w tej książce jest mowa o Europie Środkowo-Wschodniej. Tutaj dokonała się ta jesień ludów, jak mówiono w 1989 roku, czyli odrzucenie komunizmu i budowa demokracji, gospodarki wolnorynkowej. Sztuka była z jednej strony komentatorem tych wydarzeń, a z drugiej myślę, że inspiratorem. I ta książka jest taką refleksją, czy potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić, czy nie. Bo z jednej strony ja pokazuję, że owszem, że wskazała na przykład nowe pola aktywności, takie o charakterze politycznym, czy na przykład odzyskiwania utraconej pamięci, czy zakazanej pamięci. A z drugiej, no w różny sposób jednak tej transformacji nie podeszła w sposób aż tak radykalny, jakby się spodziewało. To znaczy, bardzo wielu artystów znalazło coś rodzaju takiej niszy dla siebie w świecie nowych mediów, nowego systemu galeryjnego i ta sztuka także powstawała jako swego rodzaju ornament do czasów nam współczesnych i on tutaj wartościuje negatywnie. Także ta książka jest zbudowana w takich opozycjach, czy tego, co było wartościowe i tego, co moim zdaniem było takim tłem, które w zasadzie było raczej ilustracją czasów zmiany, a nie ich inspiracją. A no właśnie. Myślę, że byli tacy odbiorcy, którzy oczekiwali jakby jasnego, albo nie, może takiego wyrazistego obrazu politycznego, że choć troszkę to wydaje mi się naiwne myślenie, mianowicie, że powstaną obrazy, które będą w jakiś sposób mówiły o nowym czasie, prawda? Ale to zaraz skojarzenia mamy niedobre z latami 50. No tak, to jest pytanie o to, jak w ogóle mówić o przemianach politycznych poprzez sztukę. Na ile sztuka ma obowiązek angażować się stricte w politykę, a na ile, co w tej książce wyraźnie podkreślam, jednak ma swój autonomiczny charakter. To nie oznacza, że sztuka nie komentuje wydarzeń, które dzieją się wokół nas. I dla mnie przykładem kapitalnego, a zupełnie przez historię sztuki niedocenianego fenomenu są takie demonstracje publiczne o charakterze politycznym, które organizowane były z takim aspektem artystycznym. Na przykład Łańcuch Bałtycki. To rzecz, której dzisiaj najczęściej nie pamiętamy, ale to ponad 3 miliony ludzi stanęło ręka w rękę od Tallina do Wilna przez trzy kraje bałtyckie w roku 89, w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, żeby zademonstrować swoją wolę wolności. Ale to była i bardziej polityka niż happening artystyczny, prawda? No właśnie, tutaj jest, ja uważam, że to był happening artystyczny. Aha. Też, że tego typu działania gdzieś wywodzą się z lekcji lat 60. i tych działań właśnie happeningowych. Czy na przykład wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i narodowych w Estonii, w Tallinie, mniej więcej w tym samym czasie w jednym miejscu gromadziło się ponad 100 tysięcy ludzi, którzy śpiewali razem pieśni po to, żeby wyrazić swoją wolę wolności. I co ciekawe, takim pierwszą organizacją w Estonii, bo tam te śpiewy się odbywały w Tallinie, która zwróciła się z apelem o pełną niepodległość Estonii, było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, proszę sobie wyobrazić. Więc tutaj widać, jak kultura była dokładnie takim inspiratorem zmian. Więc o taką sztukę wartościuje pozytywnie. Natomiast jest też taka, która w jakimś sensie odpowiadała na pewne oczekiwania zaprogramowanej zmiany, transformacji i która opierała się o instytucje publiczne, o galerie, o rynek sztuki i takiej rewolucji w jakimś sensie w oparciu o instytucje publiczne ja tutaj pokazuję, że ona nie zawsze się sprawdzała, że właśnie taka jest przeciwstawiona tym autentycznym wystąpieniom. No właśnie, jak pan słusznie zauważył, one nie kojarzą nam się ze sztuką, ale moim zdaniem powinny być też rozpatrywane w takich kategoriach jako dziedzictwo lat 60. Mówi pan, że jednak ten 89 rok, przyjmujemy go jak tę cezurę dla różnej aktywności ludzkiej, no jest też bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o zmianę właśnie rynku sztuki, że on jest poszerzony jednak. To jest tak, że Polacy mogą łatwiej komunikować się z Zachodem, prawda? I tak się też stało, nie chodzi tylko o Polaków. Tak jest. Ten rynek sztuki stał się bardzo ważnym narzędziem kreowania całej sceny artystycznej tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. I też można go obserwować z jednej strony, tej strony pozytywnej, czyli to było wyraźne wsparcie dla artystów, których nie były w stanie inaczej utrzymać miejscowe kolekcje czy instytucje. Mamy wielu wybitnych twórców, którzy odnieśli sukces rynkowy w polskich realiach. Pamiętamy Marcinie Maciejowskim, Jakubie Siłkowskim, Wilhelmie Sasnalu. Natomiast to nie oznaczało jednakowoż zawsze pewnej wolności, prawda? I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że rynek wielokrotnie na przykład wymuszał pewnego rodzaju działania. Wymuszał pewne sprzedawalne tematy, które artyści podejmowali. Co więcej, na przykład niektórzy artyści byli zmuszani potem przez galerzystów, mniej lub bardziej dosłownie, aby pewien wątek swojej twórczości rozwijać, ponieważ on jest po prostu chodliwy rynkowo. Więc ten rynek też ma takie janusowe oblicze, dobre i złe. O tym też jest w tej książce mowa. To właśnie pewnie pan pamięta, w latach 80. niektórzy zajmujący się rynkiem sztuki ludzie szli do więzienia za to, że sprzedawali, a kupowali taniej, a sprzedawali drożej. Byli po prostu spekulantami. W latach 90. zostali cenionymi marszandami. To jest też osiągnięcie 89 roku. Oczywiście, bo generalnie rzecz biorąc to pole artystyczne, im więcej na nim jest podmiotów, im więcej pomysłów, tym lepiej. I tutaj tak to też trzeba patrzeć. Co jest bardzo ważne i to w Polsce próbujemy cały czas utrzymywać, to jest taki równowaga między instytucjami publicznymi a rynkiem sztuki. To nigdy nie może być tak, że one się nawzajem zdominują, jedna drugą. a więc też nie możemy tylko liczyć, że rynek nas uzdrowi, prawda? I to jest też jakaś lekcja ostatnich lat zwłaszcza. Więc, ale oczywiście galerzyści są wielkimi promotorami zmian i to też jest ich zasługa, jak się scena polska rozwinęła i w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 89. Co jeszcze po 89 roku zdarzyło się na rynku sztuki? Zaraz będziemy z profesorem Andrzejem Szczerskim rozmawiać po przerwie. Jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. Za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. To tytuł książki, którą wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem jest Andrzej Szczerski. Jeszcze raz dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Jeżeli byśmy tak stanęli w galerii za jakieś 20 lat i zobaczyli różne dzieła sztuki, ich jest dość dużo, jest to jakaś reprezentatywna ilość, tych sprzed 89 i po. Myśli pan, że widz nowy, który przyjdzie, rozpozna, co było przed, a co po? Myślę, że tak, dlatego że po roku 89 jest wyraźny zwrot w stronę takich działań otwartych na integrację czy ingerencję publiczności, na działania, które kierują się w stronę przestrzeni publicznej. Dalej jest stała procedura transformacyjna, czyli pokazywanie tego, jak totalitaryzm niszczył ludzi i jak dzisiaj trzeba odzyskiwać wolność. Jest to proces bardzo trudny, bardzo skomplikowany i on jest pokazywany też przy pomocy i pojedynczych życiorysów, pojedynczych działań, o dyskusji o pewnych budynkach, które warto zachować bądź nie. A więc wyraźnie widać to odzyskiwanie wolności. To tak, ale wydaje mi się też... Tak, przepraszam. Jeszcze ostatnia rzecz to takie przekonanie o tym, że powinniśmy odzyskiwać pewną historię, której chciał nas komunizm pozbawić, pewnej ciągłości historycznej. I w tej książce też pokazuje o tym, jak wzorce na przykład awangardy międzywojennej powróciły po roku 89. Ja tu się skupiam głównie na surrealizmie i na tradycji abstrakcji, a więc te, które wróciły wyraźnie po roku 89 w nowych odsłonach. A no właśnie, nie trzeba odmalowywać tak bezpośrednio, co starzyło się w 89. Nie musi być to polityka, ale może być właśnie to, co pan mówi, że możemy więcej o awangardzie powiedzieć. Znaczy malować to inaczej, robić inaczej. Jakkolwiek bardzo trudne rzeczy ukazywały się akurat w Związku Sowieckim, ale to jakby już zupełnie inny jest temat. Co jeszcze z ważnych rzeczy, że pokazaliśmy się Zachodowi, to po pierwsze, i pisze pan w swojej książce, że też Zachód, ważne ośrodki zobaczyły, że nie byliśmy, artyści, bo o nich jest mowa, nie byli częścią Związku Sowieckiego. Że to jednak są różne rzeczy, różne jednak byty były. Tak, i to nie jest bez znaczenia, dlatego że cały ten proces redefiniowania Europy, który wtedy się zaczął, no on gdzieś był ustawiony w ten sposób, że my będziemy musieli dorosnąć do Zachodu, prawda? Że to jest sowietyzowana część Europy i tutaj jest w zasadzie punkt zero, to jest rok 89. Tymczasem, jak pokazuje sztuka, wskazywała na coś przeciwnego, że to jest pewna tradycja tutaj obecna od zawsze kultury zachodniej, także sztuki nowoczesnej, i ona tutaj zawsze funkcjonowała, czasami w opozycji do komunizmu, czasami w jakiejś takiej tolerowanej obecności, ale zawsze była. I ta antysowieckość była znakiem rozpoznawczym też sztuki polskiej przed rokiem 89 i ona pozwoliła na ten wybuch twórczej energii po zmianach. I to było niezwykle istotne, dlatego że generalnie rzecz biorąc, sztuka współczesna jest często postrzegana jako swego rodzaju dodatek do tego, co dzieje się wokół nas, prawda? Mniej istotny, bardzo elitarny. Ja chcę pokazać, że artyści przez ich twórczość można znakomicie zrozumieć tą najnowszą historię. Właśnie również tej budowania, odzyskiwania, powiedzielibyśmy raczej, tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej jako części Zachodu. I to było niezwykle ważne. I pamięci dochodzenia, prawda? Oczywiście, bo pamięć jest tutaj podstawą. Pamięć zresztą, takim przykładem tej takiej swobodnej dezynwoltury w traktowaniu pamięci po roku 89 jest rozkwit historii alternatywnych. A właśnie, to chciałem zapytać. Który wcześniej nie istniał. Tak, to jest przebogaty aspekt w ogóle kultury współczesnej. On cały czas gdzieś się rozwija. Tak, które nie zaistniały, mogły się wydarzyć jako ciekawsze pola eksperymentu. Ale pisze pan zarazem, że ta historia alternatywne pojawiły się dlatego, bo wynikały też z pewnej słabości tej transformacji. Ta transformacja nie była taka oczywista, zero-jedynkowa, prawda? Tam pojawiali się artyści, którzy mówią, nie, komunizmu nie było. Także historie alternatywne, no jakby spożytkowały ten grunt tej chaosu, niepewności takiego czegoś, prawda? Oczywiście, bo ta transformacja nie jest przedstawiona w tej książce jako taki bezkonfliktowy proces, taki idący w określonym jednoznacznie kierunku. No właśnie pokazuje jej różne meandry. Jednym z nich jest to poczucie niepewności, poczucie zagmatwania, poczucie tego, że w jakimś sensie rzeczywistość wokół nas jest niedotykalna, prawda? Że gdzieś jest oparta na tej ilości kompromisów, zgód na to, żeby transformacja przeszła w sposób bezkonfliktowy, prawda? Tych porozumień, które mają wymazywać winy z przeszłości, że pewnego rodzaju dyskusja otwarta, czy na takie jasne argumenty i jednoznaczne, była niezwykle trudna, żeby nie powiedzieć, była blokowana. W związku z tym szukano wolności gdzie indziej. Tą przestrzeń oferowały historie alternatywne. To jest naprawdę fascynujące, bo to we wszystkich krajach się pojawia. Na przykład tu artystka czeska Adela Babanowa wykonała pracę na temat możliwego tunelu, który miał połączyć Czechy z Morzem Adriatyckim, żeby Czesi mieli dostęp wreszcie do morza na przykład. Bo takie były plany w latach 70. Ona chce pokazać, co by się stało, gdyby tak rzeczywiście było. Inni twórcy pokazują na przykład istnienie falansterów w Rumunii, które mogły gdzieś tam funkcjonować jako takie idealne wspólnoty. Czy w Polsce, tu mówię o takim projekcie Halka na Haiti, który był pokazany w Wenecji na Biennale w 2015 roku, dwóch artystów polskich, Jany Malinowskiej i City Jaspera z Nowego Jorku, którzy wyobrazili sobie, jakby to było, gdyby polscy legioniści, którzy zostali na Haiti po wojnach napoleońskich, rzeczywiście tam nadal byli i tam by wykonywano Halkę Moniuszki jako polską operę narodową. Jest taki też fragment, gdzie pisze pan o pomnikach. Powiem to na koniec, już porozmawiamy o tym, albowiem sam pan zauważy przecież, że 89 rok i ta transformacja nie została dokończona. Może nie mogłaby zostać dokończona. Myślę o pomnikach, które są w przestrzeni publicznej. Pomniki, które powstały w minionej epoce. Pomniki generałów stalinowskich i jest ich mnóstwo. Wciąż jeszcze są w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Pan bardzo ciekawy przykład pokazuje. Sofii, pomnika, który z sowieckiego pomnika zamienił się w zupełnie taki kąt kulturowy, można powiedzieć wręcz. Tak, to jest znany pomnik Armii Czerwonej w Sofii, który nie został zdemontowany i tam jest taki bardzo znamienity relief pokazujący czerwonoarmistów i on jest regularnie przemalowywany przez artystów miejscowych. Niektórzy nawet robią to w sposób oficjalny, znaczy potem się do tego przyznają, chociaż jest to działanie zawsze nielegalne. I na przykład kiedyś przemalowali ten pomnik na postaci z filmów amerykańskich. Tam jest Superman, Joker, Święty Mikołaj, jakiś tam Coca-Cola. Więc pokazywałem dokładnie, jak bardzo te takie znaki totalitarnej opresji dzisiaj są w jakimś sensie bezbronne, a ich istnienie jest tak absurdalne, że nadają się wyłącznie do tego typu ingerencji. A z drugiej strony właśnie cały czas trwają, prawda? I jest jakieś takie przekonanie, że gdzieś cały czas mamy do przemalowania jakąś część historii, nie potrafimy się jej pozbyć, nie możemy, a z drugiej strony na dzisiaj już zupełnie nie funkcjonuje. Ale ten pomnik w Sofii jest o tyle jeszcze fascynujący, że poza takimi ironicznymi działaniami, to ten pomnik stał się też pomnikiem, czy miejscem, gdzie się wyraża bardzo bieżące komentarze polityczne. Na przykład w czasie wojny na Ukrainie w 2014 roku przemalowano ten pomnik częściowo na barwy ukraińskie. Ci żołnierze Armii Czerwonej mieli barwy niebiesko-żółte. Czy na przykład był też bardzo zaskakujący może w Polsce komentarz do rocznicy masakry i mordu w Katyniu i Starobielsku. Przemalowano ten pomnik na barwy biało-czerwone z napisem Katyń pamiętamy. Więc to jest kapitalny przykład tego, jak ta przeszłość, która jednak w nas jest, jest dzisiaj jakby redefiniowana, często w sposób bardzo zdumiewający, czy nieoczekiwany. Chętnie bym zaprosił artystów, którzy by redefiniowali tę przeszłość, ponieważ mamy parę pomników na przykład w Warszawie, które wciąż są, niektóre są zamalowywane, jak pomnik Berlinga, za jakiś czas na czerwono, ale to jakby jest nie działanie artystyczne, jak podejrzewam, tylko bardziej polityczne. Te pomniki szybciuteńko są zawsze zmywane, ta czerwona farba. No tak to już jest, musimy jakoś to wszystko porządkować wciąż. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie, za wizytę w programie Historia Książki. Dziękuję. Andrzej Szczerski był gościem naszego programu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. ona z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem. Historie jak z książki. Innowacyjność nie jest wymysłem ostatnich lat, choć teraz jest bardzo modna. O jej ojcach z przełomu wieków i ich wynalazkach powie zaraz profesor Michał Kopczyński. Słuchaczki dowiedzą się m.in. od kiedy znane są pończochy nylonowe i będą zaskoczone. W ostatnich latach w debacie publicznej karierę robi termin innowacyjność. Innowacyjność to zdolność przedsiębiorców i całej gospodarki do wprowadzenia w życie nowych produktów oraz procesów, które usprawnią produkcję i obniżą jej koszty. Dawno już minęły czasy, gdy uważano, że wynalazki są dziełem majsterkowiczów wpadających nagle ni stąd ni zowąd na jakiś genialny pomysł i przedsiębiorców nie wahających się podjąć ryzyka rzucenia rękawicy istniejącym sposobom produkcji. Ostatnim tego rodzaju wynalazcą był Thomas Edison, głoszący otwarcie, że wynalazek jest efektem przebłysku geniuszu. Z drugiej jednak strony ten sam Edison w 1876 roku założył Menlo Park, pierwsze laboratorium pracujące nad wynalazkami. Jak buńczucznie głosił, co tydzień nowy wynalazek, co trzy miesiące wynalazek przełomowy. Już w czasach Edisona jednak reguły działania na rynku innowacji uległy zmianom. W latach 80. XIX wieku niemieckie firmy chemiczne przystąpiły do tworzenia laboratoriów przemysłowych, w których zatrudniano profesjonalnych chemików po doktoratach. Wyszukiwano ich na uniwersytetach, proponowano dwukrotnie większe pensje niż na uczelni, ale pod warunkiem, że pracować będą nad tym, czego chce przemysł. W przypadku Niemiec były to sztuczne barwniki, które zrewolucjonizowały przemysł odzieżowy. Za Atlantykiem, gdzie długo jeszcze pokutował model wynalazcy Majsterkowicza, mariaż nauki i techniki w postaci laboratorium przemysłowego zatrudniającego naukowców nastąpił dopiero tuż przed wybuchem I wojny światowej. Zaczęło się od przemysłu elektrotechnicznego, do którego w okresie międzywojennym dołączył przemysł chemiczny, a szczególnie największy wówczas amerykański koncern chemiczny DuPont. DuPont powstał w początku XIX wieku jako firma produkująca czarny proch. W drugiej połowie XIX wieku doszedł do tego dynamit i inne materiały wybuchowe. Choć miały one zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, to nazwa DuPont stała się synonimem korporacji handlującej śmiercią. Aby zmienić ten niekorzystny obraz, firma założyła laboratorium mające pracować nad wynalazkami o zastosowaniu pokojowym, zgodnie z hasłem nowe produkty i lepsze życie dzięki chemii. Najcenniejszym zasobem korporacji okazał się młody chemik Warren Carothers, którego pozyskano z Uniwersytetu Harvarda, obiecując możliwości kontynuowania badań podstawowych bez ingerencji ze strony przemysłu oraz wyższą pensję niż na uczelni. Carothers należał do pierwszej generacji chemików wykształconych w Ameryce. Jego starsi koledzy zawodowe kwalifikacje zdobywali w Niemczech. Carothers pracował nad polimerami, czyli niedawno odkrytymi substancjami o dużej masie cząsteczkowej, złożonymi z długich serii identycznych cząstek. W ciągu kilku lat z laboratorium Carothersa wyszła pierwsza sztuczna guma ochrzczona przez DuPonta nazwą neopren oraz poliester, w pełni syntetyczne włókno przypominające jedwab. W 1935 roku zespół Carothersa syntetyzował nylon. Trzy lata później Na rynku pojawiły się szczoteczki do zębów z nylonowym włosiem, a w 1940 roku nylonowe pończochy. Carothers nie dożył tego. Zmagający się z depresją chemik czuł się wypalony twórczo, uważał się za niewolnika przemysłu, który domagał się od niego coraz to nowych wynalazków. Wieczorem 28 kwietnia 1937 roku zażył cjanek, który od lat nosił w kieszeni. Cóż, innowacje również mają swoją cenę. Dzieje się historia. W mailach, które Państwo przysyłacie do naszej audycji, zawarte są prośby o przysyłanie książek. Sami do tego zresztą Państwa zachęcamy. Jest jednak tak, że Państwa próśb jest znacznie, znacznie więcej, aniżeli egzemplarzy, które otrzymujemy od wydawnictw. I raczej to się nie zmieni. Dlatego nie możemy tych próśb wszystkich spełniać. Bardzo prosimy jednak się, proszę nie zniechęcać. Szanse otrzymania książki historycznej są zdecydowanie większe aniżeli w jakichkolwiek grach liczbowych i nie trzeba zapłacić za kupon. A co możemy Państwu dzisiaj wysłać? Na przykład książkę Jurija Rubcowa pod tytułem Marszałkowie Stalina. Autor rysuje sylwetki około 20 osób. Jest mowa m.in. o Woroszyłowie, Budionnym, Rokosowskim i Berii. Autor nietypowo, jak na rosyjskiego historyka, znany jest m.in. z apelu o pośmiertne osądzenie sowieckich zbrodniarzy, o których w książce jest mowa. I właśnie fragment z opisu Berii. Istnieje pilna potrzeba wytoczenia procesu kryminalnego i sądu, nawet pośmiertnego, nad inicjatorami, organizatorami i wykonawcami masowych represji od lat 30. do 50. W przeciwnym przypadku nigdy nie rozliczymy się z przeszłością, a stalinowskie represje nadal będą tłumaczone jako prawowite dążenie Stalina i jego otoczenia do likwidacji mitycznej piątej kolumny, niezadowolonych z władzy sowieckiej i gotowych do sojuszu z Hitlerem w przededniu wojny. Chętnych do takiego traktowania sowieckiej przeszłości nie ubywa. Oznacza to, że coraz więcej osób będzie się domagało politycznej rehabilitacji oprawców. W istocie, gdy rozum śpi, budzą się potwory, pisze Jurij Wiktorowicz Rubcow w książce Marszałkowie Stalina. Książkę tę wydało wydawnictwo RA-SJ. I tę książkę mamy dla Państwa. Wystarczy tylko napisać historia jak z książki @polskieradio.pl i nie zapomnieć przysłać nam swojego adresu, abyśmy wiedzieli, dokąd te książki wysłać. Dobrze się czyta Marszałków Stalina. Lekkie pióro ma autor. Też przeczytajcie. Od jakiegoś czasu jest do nabycia lutowy numer miesięcznika W sieci historii. Przewodnim tematem ostatniego numeru jest stulecie pierwszych wyborów w wolnej Polsce, kiedy głosowały kobiety i były też wybierane, choć na zachodzie Europy wciąż jeszcze nie. O innych też artykułach powie teraz wiceszefowa pisma Małgorzata Żary. Numer lutowy W sieci historii zawiera bardzo wiele, jak zwykle, bardzo ciekawych materiałów, ale skupiliśmy się tym razem na Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku, dlatego że w zasadzie był to pierwszy Sejm po odzyskaniu niepodległości, który jakby uregulował i taką wytyczył ścieżkę dla dalszej legislacji i było to taka inwestycja i działanie po prostu niesamowite, bo tenże Sejm uchwalił kilkaset uchwał, które były uchwałami jakby fundamentalnymi. Ale to jest jedna sprawa i poważny taki wygląd tego naszego parlamentu. Natomiast oczywiście piszemy także o pewnej obyczajowości i dzisiaj obserwujemy życie polityczne i czasem się gorszymy, bo wydaje nam się, że politycy zachowują się zupełnie skandalicznie. Natomiast jak przyjrzymy się temu, co się działo w II Rzeczpospolitej i jakie były sposoby obstrukcji sejmowej, jak sobie oponenci wzajemnie przeszkadzali, na przykład waleniem linijkami w pulpity sąsiadów czy różnymi rękoczynami, to troszeczkę zmienimy zdanie, jeśli chodzi o ocenę dzisiejszego parlamentu. Ale co trzeba oddać naszym przodkom, tam jednak mieli poczucie wspólnoty i w momencie, kiedy w grę wchodziły sprawy związane z dobrem Rzeczypospolitej, to jakoś potrafiono znaleźć porozumienie. Poza tym zaczynamy cykl mówiący o polskich wynalazcach, bo to też wiele na ten temat nie wiadomo. I profesor Orłowski zrobił dla nas taki jakby elementarz, który będziemy teraz publikować w cyklu. I zaczynamy od XVIII wieku. Piszemy o różnych, no, takich genialnych polskich wynalazcach technicznych i też no, proponujemy zapoznać się z tym materiałem, dlatego że no, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rzeczy też i u nas, jak ta myśl techniczna, szczególnie w XIX wieku, bardzo mocno tutaj zakwitła. Poza tym też mamy takie, jeśli chodzi o historię dawniejszą, opowieści o epizodzie cypryjskim, o królowej cypryjskiej Katarzynie Cornaro. Na podstawie portretu o niej opowiada pan Erwin Kozłowski. I to też jest taka opowieść o kobiecie na tronie, która pokazuje obyczajowość, tym razem XV-wieczną. No i oczywiście bardzo wiele różnych innych i ciekawych bardzo artykułów. Zachęcam państwa do poczytania o rodzie Radziwiłłów, o których pan Jarosław Kossakowski tym razem pisze, o linii niemieckiej, która mieszkała sobie w pałacu w Berlinie. To też takie ślady polskości u naszych zachodnich sąsiadów. Tak, jeśli chodzi o aktualności, tekst na temat polskich ulic w kontekście tej zmiany teraz ulic i opowiadamy o polskich bohaterach, którzy zostali uhonorowani lub powinni zostać, a nie zostali uhonorowani. I to też taka jest jakby kontrowersyjny dzisiaj temat. No i wreszcie polecamy tekst o Stefanie Żeromskim, pisarzu naszym jednym z największych, troszkę dzisiaj zapomnianym, i o jego epizodzie życia w Rapperswilu, a z kolei Rapperswil też jest tym miejscem, o którym należy dzisiaj pamiętać ze względu na dokonania Polonii i Polonika w Europie. I'm Historie jak z książki. I na koniec publicystyka marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek świetnie dowodził, był znakomitym żołnierzem, ale też znakomitym pisarzem, czego dowodem są te fragmenty, które czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, z tomu książki Piłsudski do czytania. A już Państwu dziękuję, zapraszam za tydzień, parę minut po 22. Dobranoc. Kiedy jestem obiektem, czy to wyrazów czci, czy pochwał, czy wdzięczności, zawsze jestem wewnętrznie mocno zdziwiony, bo przede wszystkim praca, której dokonałem, jest w moim wewnętrznym orzeczeniu mała, a jednocześnie mam tyle rozkoszy w tym, co tworzyłem, że po prostu nie może być mowy o zasłudze. U nas tak rzadko przyjemność łączy się z zasługą, że wbija mnie to w dumę, nieco dziecięcą, i wstyd mnie, że tak dużo mam wspólnego z tym wiekiem, w którym to prawem było mierzyć siły na zamiary i łamać to, czego rozum nie złamie. Gdy przejdę do rozmyślań nad okresem 6 sierpnia 1914 roku, to muszę ujawnić największą tajnię serc i uczuć naszych żołnierzy. Raczcie się cofnąć, panowie, do tych tak niby dalekich, a przecież tak bliskich czasów, gdyśmy poszli na bój obok największych, najświetniejszych armii świata, my, żołnierze, nie z powołania, nie kształceni w akademiach, bez możliwości przeprowadzenia tej nauki, którą przeciążeni są przedstawiciele milionowych armii. Kiedy przypomnę sobie nasz ówczesny stan ducha, to obok ideałów politycznych znajdę w nim na dnie zaciekłą wewnętrzną ambicję. Pomimo, że byliśmy samotni, że była nas garstka, okazać chcieliśmy się godnymi wielkiej przeszłości żołnierza polskiego. Chcieliśmy wywołać w duszy wielki oddźwięk pancernej przeszłości Polski. Nie mam żalu do nikogo, nawet do naszych wewnętrznych zwątpień, do tego braku zaufania do nas, laików, cywil bagaży, jakimi to mianami nas ochrzczono. Wśród tych, których prowadziłem, byłem najbardziej wiedzącym, co to jest wojna. I pamiętam, kiedy mi ich uczył przedzierać się przez ten las sprzeczności wiedzy wojennej, potrzebującej tyle techniki, której myśmy w ręku nie mieli, jak to było ciężko. Myśmy się porywali z motyką na słońce, dmuchali przeciwko wichurze nieufności, pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny. Ale jeden, jedyny tylko strach nas ogarniał, byśmy się nie stali śmiesznymi w historii, aby nie przysporzyć narodowi polskiemu jeszcze jednego upokorzenia. Żyła w nas ta wściekła ambicja własnymi siłami wytworzyć nowe wartości polskie. Thank you.